NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Eén Vandaag. Politiek Café in Nieuwsport met Diederik Samsom. Een van de koppen van de klimaatdraak van de Telegraaf. Lacht hij erom of toch niet? ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die zich ontfermt over de overspannen jeugd. De chef van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme is hier. Renske van der Veer en wethouder Bert van Alphen uit Den Haag, die zich ontfermt over mensen met schulden. Columnist is Ellen Dekker. Kom erbij in Nieuwsport of aan de radio. We beginnen na het nieuws. Hier is Clemens Peters. Tientallen vrachtwagens hebben burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz, het laatste bolwerk van de Islamitische Staat. Het transport was geregeld door de Syrische Democratische Strijdkrachten. Die worden gesteund door de Verenigde Staten. Een paar duizend Syriërs zijn in Baghouz achtergebleven. Mogelijk worden ook zij vandaag nog weggehaald. Er zit ook nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. De Syrische Democratische Strijdkrachten willen hen pas aanvallen als alle burgers weg zijn. In hoger beroep is 20 jaar cel geëist tegen de man die zakenman Koen Everink zou hebben omgebracht. Tenniscoach Mark de J. werd vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van Everink. Het Openbaar Ministerie eist nu 2 jaar meer dan bij de rechtbank, omdat de J. niet meewerkt aan het onderzoek. Niet alleen zwijgen, maar eigenlijk tegenwerken en zelfs ook liegen. Telkens met verhalen komen die we dan weer onderzoeken van zou dat wel of niet gebeurd kunnen zijn. Telkens hebben we ook de conclusie moeten trekken naar dat verhaal wat hij houdt. Het is echt onzin. Minister Grapperhaus vindt dat er best met een verdachte die bekend kan worden onderhandeld over de hoogte van de straf. Volgens hem kan dat soms een doorbraak opleveren. Wel vindt hij dat de methode niet voor elke zaak geschikt is. Een boer uit Tirol moet aan de nabestaanden van een Duitse vrouw bijna €500.000 schadevergoeding betalen. De vrouw kwam in 2014 om het leven toen ze werd vertrapt door de koeien van de boer. Volgens de rechter in Oostenrijk kon dat gebeuren doordat de boer onzorgvuldig was. En in Eindhoven is een cementwagen vast komen te staan in zijn eigen lading. Toen de wagen bij een stoplicht stond, ontstond ineens een lekkage, waardoor het cement de weg opstroomde. Waarschijnlijk is de molen afgebroken. In Zweden is een man van 22 veroordeeld voor de diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit een kathedraal. Hij moet op 4,5 jaar de cel in. De man stal afgelopen zomer op klaarlichte dag 2 kronen en een rijksappel uit de kathedraal in Strängnäs, ten westen van Stockholm. De juwelen stammen uit de 17e eeuw en werden gebruikt bij de begrafenis van koning Karel IX en zijn echtgenote, koningin Christina. De waarde van de juwelen wordt op ruim €6 miljoen geschat. De man werd in september opgepakt en de juwelen werden begin deze maand teruggevonden in een afvalbak in Stockholm. Bij faillissementen van winkels moeten klanten die een cadeaubon hebben beter worden beschermd. VVV Cards van de VVV Cadeaubon zegt dat naar aanleiding van het faillissement van speelgoedwinkelketen Intertoys. De bonnen van Intertoys kunnen alleen nog tot overmorgen worden ingewisseld. VVV Cards ziet het liefst dat winkels het geld van cadeaubonnen op een aparte rekening zetten. Onze oproep aan de politiek is om verplicht te stellen dat uitgevers van cadeaukaarten een stichting derde gelden gebruiken, zodat de waarde beschikbaar blijft voor de consument. Het weer droog en af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden vandaag. Morgen eerst plaatselijk mist. 'S Middags is er veel zon en dan wordt het ongeveer 13 graden. Zondag verandert er weinig. Clemens, dankjewel. Kees Kwaks heeft verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een spoedreparatie bij Waardenburg. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Rosmalen levert dat ruim 14 kilometer file op en een uur vertraging. Het verkeer naar Utrecht kan beter omrijden via Waalwijk. En er zijn bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. 13 kilometer file tussen Sliedrecht-West en de afrit Arkel. De rechte rijstrook is dicht. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Doe zelf je boekhouding met eboekhouden.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Eenvoudig. Online boekhouden. NPO Radio 1. Avro Tros. Eén vandaag in Nieuwsport in Den Haag, waar het al de hele week over rekenen en meten gaat. Oude berekeningen, foute metingen, rekenfouten. Oude cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving over de energierekening. Foute berekening van het KNMI over de aardbevingen in Groningen. Burgers verrekenen zich, komen in de schulden. En de boekhouders van IS, ja, die zijn slordig geweest. De loonstroken van Nederlandse jihadis zijn daardoor in handen van het OM gekomen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Daar gaat het over het komende uur met Renske van der Veer, directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. Goedemiddag, van harte welkom hier aan tafel. IS beschikte dus blijkbaar over een heuse salarisadministratie. Ja. Wat zegt dat over hoe goed dat de kalifaat georganiseerd is of was? Ja, best wel veel, denk ik. Ik heb volgens mij wel eens gezegd dat ik vond dat ISIS best wel een beetje een obsessie had met de papierwinkel. Nou, dat zegt iets over bureaucratie en dat zegt dus ook iets over bedrijfsvoering. Want nee, we vergeten dat soms. Het was echt een bedrijf. Mm-hmm. En zo zagen ze zichzelf ook als een serieuze staat, inderdaad. Ja, ja, ja. Precies, het was een staat, een proto-staat, dus die moet je ook inrichten. Dus er waren departementen voor de grensbewaking, maar ook voor de loondistributie. Het was echt een bureaucratische organisatie. Mm-hmm. Zometeen uitgebreid daarover. Tegenover u Bert van Alphen, wethouder in Den Haag. Staatssecretaris van ARK, meneer van Alphen, die kwam deze week met voorstellen waardoor gemeenten sneller kunnen optreden als mensen in schulden dreigen vast te lopen. Van harte welkom hier. Dankjewel. Gaat het u helpen? Jazeker, jazeker. We zaten er al een tijdje op te wachten. We doen het eigenlijk stiekem al. Maar nu mag het ook. U gaat dat zo meteen uitleggen. Stamgasten zijn natuurlijk Joost Vullings, politiek commentator, en Lammert de Bruin voor alles wat trending is. Want Lammert, hoe presenteren onze gasten zich in de social media? Ja, ik begin even bij meneer Van Alphen. Want om heel eerlijk te zijn werd ik een beetje verdrietig van uw Twitter-account. Het begon allemaal nog heel erg hoopvol op 13 augustus 2012. Toen stuurde u uw eerste tweet, ik leef en ben erbij. Maar 4 tweets later, in januari 2013, verstuurde u uw 5e en tevens de laatste tweet. Ja, wat is er gebeurd, meneer Van Alphen? Nee, ik heb nooit getweet. Dat was u niet? Nee, dat was ik niet eens. Iemand was met uw naam. Het moest. Ja. Ah. Ik was toen wethouder in Pijnacker, Naaldorp. En daar had iedere wethouder had een tweet-account. Ja. En daar moest je er ook regelmatig gebruik van maken. Maar dat was met tegenzin, begrijp ik nu. Aangeloven. Ja, nou ja, 5 keer. Geen inspiratie, zat u maar een beetje naar de telefoon te kijken. Ik heb daar helemaal niets mee. Ja. Nee, nou, u heeft wel een Facebookpagina waar u wat actiever bent. Dat is goed, hè? Ja, absoluut. Er staat op de pagina Bert van Alphen, product/dienst. En u deelt daar veel foto's van uw dagelijks werkzaamheden hier in de Hofstad. En die pagina, dat viel me op, wordt aanbevolen door 1 persoon. Pooja Jamal. Zij zegt liefste opa en overgrootopa. Hoe zit dat precies? Bent u al overgrootvader? Ja, ik ben al overgrootvader. Echt? Ja, echt. Nou, echt, ja. Ongelooflijk. Nou ja, nee, dat blijkt dus te kunnen, hè? Ja, nee, absoluut. U bent het levende voorbeeld. Ja, daarom. Maar nee, ik ben een lieve opa. Ik ben een hartstikke lieve opa. Anders schrijft ze dat niet. Nee, dat snap ik. Pooja is mijn kleindochter van mijn pleegzoon, die ondertussen al heel groot is. En zij heeft vorig jaar haar eigen dochter gekregen. En ik ben daar ongelooflijk trots op. Ja, dat snap ik. Ik kan ook laten zien, maar... Ja, daar staat een fotootje dan bij. Wij hebben het allemaal al gezien, hè? Ja, wij hebben het al gezien. Heel ja, mooi. Absoluut, heel mooi, hè? Ja. En ik zie dat u deze week een vadercentrum heeft geopend, waar vaders elkaar kunnen ontmoeten. Mijn vader deed dat trouwens gewoon altijd in de kroeg, maar goed. Ja. En u heeft een plan tegen hittestress in ontvangst genomen. Ja, van de rivierenbuurt hier in de wijk verderop. Is dat tegen oververhitte ambtenaren? Nee. Dat is een heel slim idee. Men heeft bedacht dat alle straten maar dichtgetimmerd moesten worden. En dat heeft in de afgelopen zomer heeft het een enorme hitteuitstraling gegeven die nergens weg kon. Dus dat verhoogde de temperatuur in de wijken waar werd gewoond. Ze hebben gezegd van dat moet je anders gaan doen. Dus je moet een aantal stenen uit de grond halen. Maar je moet ook ervoor zorgen dat die hitte op een of andere manier weg kan. En daar hebben ze een mooi plan voor ingelegd. Kijk, dan moeten we allemaal afkoelen hier. Ja, absoluut. Ik sta paf. Ja, dan mevrouw Van der Veer. We kennen u al een tijdje als directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. Maar het had heel anders kunnen lopen allemaal. Daar komt u weer. U deed mee aan Idols, Oudjaarsdag 2005 viel u af in de eerste liveshow. Ja. Ondanks dat u wel de X-factor had volgens de jury. Ja, dat weet ik. En het leuke ervan is dat we even terug kunnen kijken wat toen uw toekomstdroom was. Want u gaf destijds aan in dat programma dat u wilde kunnen leven van hetgeen waar mijn hart ligt. Ach, nou, dat is toch prachtig. Is dat gelukt, vroeg ik me af. Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk wel. Ja, ik heb nu een baan waar ik me echt heel erg senang voel. Want ik kan een heleboel dingen die ik heel leuk vind combineren bij elkaar. Onderzoek doen, met mensen werken. Nou, als ik heel eerlijk ben, ook een mening hebben. Dat vind ik heel aangenaam, dat ik dat kan. Ik was eerder ambtenaar, toen was dat toch iets ingewikkelder. Dus die dingen, ja, ik moet zeggen. En de materie natuurlijk, ja, dat boeit me heel erg. Dus... Maar vanavond is de finale van The Voice. Had u dan toch niet liever daar op het podium gezien? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik volg het dus ook nog wel. Ja. Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Ja, dus ik vind, als ik daar kijk, heb ik soms wel eens dat ik denk, hè, dat was toch nog wel leuk geweest. Ja. Wie is uw favoriet? Op dit moment, ja, die band, denk ik. Neverone. Ja, Neverone. Ja. Dat vond ik toch wel, een hele goede zanger ook. Ja, goed. Maar ja, goed, u staat nu in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen van opzij. Dat is ook wat waard. Ja. Ik zie geen Twitter-account van u. Nee, dat klopt. Ik zie een afgeschermd Facebook-account. Ja, klopt. Daar zit u met uw mening. Ja. Nou, hier, toch? Precies. Ja, maar social media gebruikt u daar dus niet voor? Nee, klopt. Ik denk, dat heeft wel een beetje te maken, denk ik, met mijn achtergrond. Ik heb echt een veiligheidsachtergrond. Ik heb heel lang bij de IVD gewerkt en bij de politie. Nou, toen was dat niet heel wenselijk om echt naar buiten te treden. En ja, ik heb er ook niet zoveel tijd voor. Dus het is een beetje pragmatisch. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, op Twitter ben ik wel een lurker. Dus ik heb wel iets, maar ik zeg niks. Maar ik luister, ik kijk wel. Dat je alleen gewoon een account hebt onder een schuil, omdat je dus wel anderen volgt. Dat je kan volgen, maar dat je zelf niks doet. Stiekem. Dus dat is eigenlijk een beetje flauw. Ik ken daar meer van. Voyeurisme is dat eigenlijk heel, heel erg. Ja. Ja, ik lurk niet, hoor. Nee, het is allemaal... Ik hoor het altijd wel van jullie als het belangrijk is. Zeg ik. En bijvoorbeeld, dat gaat ook voor de actualiteit op Joost Academy. Dat heeft de verkeerde metingen gedaan in Groningen, heeft minister Wiebes de Kamer laten weten. Het gaat om de zogenaamde versnellingsmeters die niet goed ingesteld waren. Dat werd vorig jaar ontdekt en in december werd het dan weer hersteld. Maar ja, het Academy verzuimde de politiek verantwoordelijke tijdig in te lichten en daar bieden ze nu excuses voor aan. Maar ze schrijven ook, deze afwijking in de afstelling had en heeft geen invloed op het bepalen van het aantal aardbevingen. Het tijdstip, de locatie, de magnitude. Deze worden namelijk geregistreerd door een separaat netwerk van seismologische meetstations. Ik begrijp hieruit dat het allemaal niet zo erg was. Ja, dat moeten we eruit opmaken. Mm-hmm, ja. Ik heb de brief gelezen, maar er staat bijvoorbeeld niet in hoe groot die afwijking was van dat apparatuur en hoe erg dat is. Dus eigenlijk, maar blijkbaar erg genoeg om het nu toch... Ze melden het wel, maar je kan eigenlijk uit die brief niet opmaken of het nou echt heel, heel ernstig was. Dus ik denk dat niet achterkomen? Ik denk dat er wel kamervragen over gesteld worden. Ja, want het heeft natuurlijk... iets meer informatie geven. Ja, het heeft ook met Groningen te maken. Ja, dus... en heeft invloed op dat plan om de woningen te versterken? Ja, dat weet ik niet of daar een verband tussen zit. Dat durf ik niet zo te zeggen. Nee, ook niet hoe groot de dreiging is dus voor... Dat hebben ze natuurlijk wel in beeld, hoe groot die dreiging is. En welke huizen, althans dat wordt natuurlijk nu heel erg onderzocht, welke huizen in aanmerking komen voor versteviging of sloop. Ik weet niet dat, of dat nou deze meters verkeerd afgesteld stonden, of dat nou zo veel invloed erop heeft. Mm-hmm. Nou ja, goed, daar gaan we wellicht via de Kamer. Want heb je er al iets over gehoord? Of daar nee, al nee. Mensen. Ja, meters ja. weten, maar dat deze week komen we er toch achter dat, dat je ook fout kan meten. Nou ja, is dat een ding geworden van waar kunnen we nog op vertrouwen als het gaat om metingen, om berekeningen, om de actualiteit van berekeningen? Dat is nu zeker een ding geworden. Ook omdat het sommige politieke partijen uitkomt om bepaalde dingen in twijfel te trekken. Maar als je kijkt naar de planbureaus, die voorspellen vaak, zoals wij dat noemen ze dan ramingen, maar wij noemen dat gewoon voorspellen. En dat doen ze op wetenschappelijke basis van wetenschappelijke modellen. Altijd de laatste. Maar ja, het blijven modellen en het blijft in de toekomst kijken. Dus daar worden per definitie fouten gemaakt. Dus de politiek zou misschien ook moeten afleren daar altijd zo blind op te varen. Want vaak gaat de politiek, maakt het heel groot. Kijk naar dat hele koopkrachtplaatjes, fetischisme hier in Den Haag. Daar heeft het Centraal Planbureau nooit om gevraagd. Maar ze gaan wel eindeloos met die koopkrachtplaatjes elkaar altijd om de oren slaan rond Prinsjesdag. En die groep gaat er zoveel achteruit of vooruit. En ja, maar ook zoiets, ze maken het zelf heel groot, vind ik. Zoiets als de doorberekening van het klimaatakkoord. Daar zit blijkbaar, nou niet alleen de politiek, ook wij wel erg op te wachten. Ja, maar dat... Ja. Het is wel een houvast, ja. Toch? Maar je ziet nu dat een op zichzelf goed rapport van het PBL wordt neergezet alsof het een foutrapport was. Dat de fout toch echt in dit geval bij de politiek ligt. En natuurlijk komen nu ook fouten van het PBL naar voren. Maar ik denk dat je ook vrij gemakkelijk zo'n lijstje van het Centraal Planbureau kan maken. Hebt u daarmee te maken, meneer Van Alphen, met rapporten en cijfers? En dat je dan moet zeggen van ja, wat is dit eigenlijk waard? En hoeveel waarde hechten wij hier überhaupt? Ja, natuurlijk. Hè? Dat doen we ook meestal op basis van onderzoek. Maar dan in kleinschalig, niet zo groot als daar. Nou, de verkeerde berekeningen of hoe dat dan ook voortgekomen is, heeft natuurlijk wel consequenties voor ons. Hè. Bijvoorbeeld in het kader van armoedebeleid, dat we nu al kunnen aanzien komen dat mensen veel meer moeten gaan betalen aan hun energierekening. Nou, dan heeft dat consequenties voor de mensen die bijvoorbeeld in de schulden zitten enzovoort. Ja, dus voor u maakt het wel degelijk uit wat u op papier krijgt. Maar dan komen we straks denken, de grap is dat er ontzettend veel verwarring is ontstaan. En er is een enorme fout gemaakt door het kabinet in de communicatie. Maar de impact op de koopkracht, die is er waarschijnlijk niet. Dus dat maakt het heel gek eigenlijk. Dus het maakt het eigenlijk nog verwarrender. Ja, maar even terug naar het KNMI en minister Wiebes. Want via hem kwam dit dan naar buiten. Volkskrant maakt vandaag een hele kleine opsomming. Dat is inderdaad het rubriekje Stekel. Vergeten memo's, dividendbelasting Groningen, gas, vertrekregeling, belastingdienst, verkeerde ramingen, energienota. Bij de oppositie vragen ze zich af waar ze dit aan verdiend hebben. Dus dat het een soort godsgeschenk zou zijn voor de oppositie. Ja. In hoeverre, je merkt toch altijd dat Wiebes een bepaalde gunfactor nog heeft. Ja. Ja. Nou ja, ik merk ook dat heel veel mensen een hele grote hekel aan hebben. Maar voor bepaalde mensen heeft hij zeker wel een gunfactor. Kijk, een aantal van deze dingen heeft hij, kan je echt zeggen, dat ligt aan hemzelf. Die fouten, sommige dingen, ja, die overkomen je als bewindspersoon. Ja, zoals als het KNMI een aantal meters fout afstelt, ja, formeel ben je er verantwoordelijk voor, maar toch wel heel raar om daar nou echt een minister op af te rekenen. Maar goed, voor de oppositie betekent het ook dat het makkelijk is om oppositie tegen hem te voeren. Mm. Maar wat wel een beetje het algemene oordeel over Wiebes is, is dat het conceptueel wel een sterk denker is, maar dat hij in de uitvoering van plannen nog wel eens steken laat vallen. Ja, maar waarom komt hij er zo vaak mee weg? Omdat hij altijd de meerderheid van de Kamer achter zich heeft staan. De fouten niet ernstig genoeg zijn geweest, kennelijk. En laten we wel wezen, hij is natuurlijk ook de man die de gaskraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft natuurlijk ook veel goodwill opgeleverd als besloten heeft dat het gaat gebeuren. Dus hij doet ook wel eens dingen die tijdelijk zijn populariteit vergroten. En dan komt er altijd wel weer iets waardoor het weer inzakt. Maar hij doet ook wel eens dingen die goed zijn. Oké, laten we eens kijken hoe het zelf met hem gaat. Hoe de vlag erbij hangt. Emiel Vaassen die peilde vanmorgen het humeur van de bewindsman. Ik kan mij voorstellen dat u wel eens denkt, na een week zoals deze, ik ben blij dat het weer bijna reces is. Ja, maar het is nu meer, u denkt waarschijnlijk aan het KNMI wat daar gebeurd is. Daar is een fout gemaakt. En die geeft mogelijk nieuwe onzekerheid voor bewoners. Het KNMI zelf zegt dat het waarschijnlijk een hele kleine invloed heeft. Maar ik wil gewoon wel echt duidelijkheid hebben over wat er nu aan de hand is. Denkt u wel eens als minister van Economische Zaken, wat heb ik toch voor klus? Wat is dit allemaal? Denk ik wel eens een enkele keer. Maar ik heb niet zo heel veel tijd om over dat soort dingen na te denken. Dus meestal ben ik gewoon bezig om iets op te lossen, uit te leggen wat er aan de hand is en te zorgen. Ja. En soms gewoon te verzinnen hoe het wel zou moeten. Bert van Alphen, wethouder in Den Haag. Hoe kijkt u eigenlijk naar deze minister? ik kijk er wel eens naar. Nee, hij heeft natuurlijk een gigantisch moeilijke taak. Dat begrijp ik ook best. En iedere keer dingen uitleggen, dat maakt het niet makkelijker. Dus ik zou hem willen aanraden om wat vaker stil te staan van wat heb ik eigenlijk gedaan. Want dat doet u zelf ook? Ja, iedere dag weer. Ja, hoe gaat dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, als ik van huis naar het stadhuis loop, dan zie ik de mensen waar het in feite om draait. En dan vraag ik, heb ik vandaag wat voor jullie kunnen betekenen? Hè? Dat klinkt heel pathetisch, maar het is wel constant in de gang. Je moet wel die maatregelen nemen, die voorstellen doen, die ook daadwerkelijk toe doen. Ja, en is dat een vraag die u zich in uw hoofd stelt, of vraagt u het ook daadwerkelijk aan de mensen die u onderweg tegenkomt? Het zou wat raar zijn als ik 's morgens om 8 uur iedereen ga vragen van, heb ik nog wat? Hoe doe ik het aan? Maar het komt ter sprake op het moment dat ik bij groepen mensen ben, of dat ik uitgenodigd word enzovoort. Dan komt het altijd wel aan de orde. Ja, maar wat is uw hoofdpijndossier? Mijn hoofdpijndossier is de schuldenproblematiek, waar we het straks mogelijk over gaan hebben. Voor de bewoners in ieder geval. En de opvang van dak- en thuislozen. Ja. Laten we het over pensioenen gaan hebben. Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld. Toch maken we ons over niks zoveel zorgen als ons welvaartsniveau als we eenmaal met pensioen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ING. Joost, blijkt toch maar weer hoe een heet onderwerp dat pensioen toch altijd weer is. En hoe dichtbij dat blijkbaar komt. Ja, overigens, het wordt een beetje neergezet alsof we een beetje onnodig tobben. Terwijl volgens mij, ik kan me campagne na campagne herinneren van de overheid en van andere pensioenadviseurs. Denk nou eens na over je pensioen en dan doen Nederlanders het. En dan krijgen is het weer we. Niet dit goed? Voelt wel een beetje als een verwijt. Weet je? Dan ben je te pessimistisch met z'n allen. Ja, of dat we te hoge eisen stellen aan ons leven na het pensioen. Nou ja, ik had ooit een keer het geluk dat een buurvrouw van mij, die was pensioenadviseur. En dan krijg je je eerste pensioenoverzichten als werknemer. Denk je, krijg ik wel heel weinig als ik me gepensioneerd. Gepensioneerd ben. Ja. Maar toen zei zij van, ja, maar je moet niet kijken naar wat je krijgt. Dan moet ik ook wel naar kijken. Maar je moet ook kijken, hoe ziet je leven er dan uit? Oh. Nou, en dan, als het goed is, heb je dan meestal je huis afbetaald. Kinderen zijn het huis uit. En hebben mogen we toch hopelijk dan al een baan. Dan kunnen we een eigen boek. Dus je kostenniveau is ook een heel stuk anders. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Want als je alleen maar kijkt naar je inkomsten, dan schrik je denk ik wel. Denk ik, mensen, dat valt toch wel tegen. Ja, dat was u ook, mevrouw Van der Veer? Ja, ik weet het nog wel. Toen ik voor het eerst echt me een keertje ging verdiepen in pensioen, dacht ik, dat is helemaal niks, joh. Nee. Dus dat vond ik, ja, ik vond dat ik, het beeld wat ik had was, nou inderdaad, hè, in Nederland hebben we dat goed geregeld, dus ik zal dan toch wel ongeveer op cel. Ik weet niet, dat zag ik niet zo helemaal goed, denk ik. Ja. Inmiddels begrijp ik het iets beter, maar... Ja, en minder zorgelijk dan ook? Ja, minder zorgelijk. Ik realiseer me inderdaad ook dat je waarschijnlijk dan wel wat minder kosten zou hebben, maar dan nog, hoor, voel toch wel, ja, het is eigenlijk een beetje onterecht dat ik mezelf dat dan toe-eigen, dat recht. Maar ik voel wel dat ik denk, ja, ik werk dan toch mijn hele leven hard. En dan wil ik eigenlijk dat geld gewoon behouden. Dus ik snap dat sentiment wel heel goed. Maar ja. We hebben het goed voor elkaar. Misschien toch dus iets meer opbouwen nog? Ja, dat hoor je er wellicht dan, hè? Ja, meneer Van Alphen, wethouder in Den Haag. U weet alles van armoede en schulden. Komt dat dan meer voor ook bij ouderen die geen goed pensioen hebben? Ziet u het vooral ook in die groep? Nou, het komt overal voor. Bij alle groepen, of je nou veel of weinig verdient, schuldenproblematiek komt overal voor. Mm-hmm. Ja, dus, maar zijn het dan mensen die niet genoeg na hebben gedacht? Of, oh. Nou ja, ik, in het kader van dak- en thuislozenproblematiek zeg ik altijd, het wandje tussen de straat en je huiskamer is maar heel dun. Het kan je op elk moment overkomen. Te veel telefoonkosten, te veel financiën uitgeven, een scheiding die voorop staat. En je komt tegen gigantische financiële problemen te staan. En dan ga je om je heen kijken en vaak ook wild zwaaien van help me, help me, help me. En dus dat komt door alle lagen van de bevolking komt dat voor, zo'n situatie. Ja. Als nu blijkt, Joost, hoe mensen zich toch druk maken over dat pensioen, waarschijnlijk onder invloed van al die campagnes en die goede raad die we over ons heen hebben gekregen. Ja. De politiek is natuurlijk heel lang bezig om een ander pensioenstelsel te maken. En ze zeggen natuurlijk ook iedere keer zelf, er moet wat veranderen, want het stelsel is niet meer van deze tijd. Dus als je alleen al het nieuws volgt, dan krijg je toch het gevoel, ja, er klopt iets niet aan ons pensioenstelsel, anders hebben ze het in Den Haag er niet over. Dus in die zin is het ook heel goed dat mensen er zich zorgen over maken en, en daar ook over nadenken. Ja, en wellicht dat ook de druk weer wat opvoert op partijen om er toch maar uit te komen? Nou, die druk is er wel, hoor. Die wordt wel gevoeld. En na de verkiezingen toe komt er nog een grote demonstraties. Maar zoals we eerder aan deze tafel hebben besproken, iedereen in Den Haag voelt aan, eerst moeten die verkiezingen zijn geweest van de Provinciale Staten. Denk je, wat heeft dat ermee te maken? Wat heeft dat er dan mee te maken? Nou, dat heeft ermee te maken dat we indirect via de Provinciale Staten ook de Eerste Kamer kiezen en heel veel oppositiepartijen, maar ook bijvoorbeeld gewoon de vakbonden denken, wacht eens even, als het kabinet de meerderheid verliest in de Eerste Kamer, betekent dat linkse partijen meer iets in de melk te brokkelen hebben. Dus dat is misschien een beter moment om een pensioenakkoord af te sluiten. Omdat dan gewoon de machtsbalans iets verandert. Maar hoe lang dan nog tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen? Nou, ik hoop wel eigenlijk. Maar goed, ik hoop dat ze erin slagen om voor de zomer of na de zomer ergens nog wel een pensioenakkoord te presenteren. Maar het is niet zo dat als er een pensioenakkoord is dat alle problemen zijn opgelost. Hè? Want een groot deel van de oplossing van het pensioenakkoord is eigenlijk gewoon dat de belofte verandert. Nu is er een soort stilzwijgende belofte. Je hebt een waardevast pensioen. En nu gaan we voortaan zeggen, dat is niet meer zo. Dus ja, dan kan je. En als je dat dan goed beseft, dan ben je misschien minder snel teleurgesteld. Maar je pensioen wordt er niet per definitie beter van. Want er zijn natuurlijk meer problemen rond het pensioen. Is dat er gewoon heel veel mensen, jonge mensen, die hebben geen vast contract. Of die kiezen voor een ZZP-bestaan. Ja. En dragen dus niet bij aan pensioenen van andere mensen. En dat is natuurlijk een veel breder probleem dan alleen of het pensioenfonds wel al die regels wel goed werken. Ja, ja, ja. En dat betekent dus, mevrouw van der Veer, wat u net zei, van ja, ik maak me er ook wel eens zorgen over en dan kijken hoe dat verder moet. Dat is dus allemaal niet gegarandeerd. We weten het gewoon niet. Nee, ja. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel begrijpelijk. Want er zijn natuurlijk ook, zitten ook positieve dynamieken onder natuurlijk. Hè? Dat mensen zich veel zelfstandiger gaan voelen in het werkveld. Dat is weer een economische impuls. Dus het is een balans volgens mij. Hoe zit dat eigenlijk bij u op de zaak, om het zo maar te zeggen? Wat voor mensen daar werken? Zijn het allemaal mensen met vaste banen? Of ja, we hebben een hele gekke constructie. Ja. We hebben een soort kernstaf. Die zijn echt in dienst bij een van de partijen die ons heeft opgericht. Dus dat is ook nog juridisch dan weer ingewikkeld. Dus die hebben een contract. Maar daarnaast hebben wij allemaal onderzoekers. Zogenaamde research fellows. En die werken dan weer vaak in andere instituten. En die werken dan op projectbasis voor ICCT. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld pensioenen en zo heel vaak niet bij ons ligt, maar elders. Dus in die zin heb ik het misschien makkelijker. Mm-hmm. Ja. Hoe is het met de overgrootvader hier aan tafel? Die wordt goed betaald. Die wordt goed betaald. Ja, en ook als u straks in rusten bent, dan ziet het er ook nog goed uit. Ik heb geen idee wat ik krijg voor pensioen. Ik heb er niet naar gekeken. Ik heb er in het verleden ook eens naar gekeken. Ja. Ik had dezelfde gedachte van, jezus, is dat alles? Ja, toch? Maar voor de rest, ik ga wel zien. Ja. Ik bedoel, ik heb een mooi leven tot nu toe gehad. En dat zal daarna ook nog wel doorgaan. Goed, we gaan zometeen verder hier aan tafel. En dan gaan we praten over wat er allemaal voor nieuws is over IS en het kalifaat en aanverwanten de afgelopen week. En dan gaan we uitgebreid stilstaan bij de schuldenproblematiek. En over de ideeën die er nu zijn, bijvoorbeeld bij staatssecretaris Tamara van Ark, om die verder het hoofd te bieden. En u zei al hier aan tafel, meneer Van Alphen, ja, wat er komt van het kabinet, daar kan ik op zich wel wat mee. Dus, één vandaag in Nieuwsport met de directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme, Renske van der Veer, en Bert van Alphen, GroenLinks-wethouder in Den Haag. Zometeen dus over mensen in de schuld en hoe ver je met de beste bedoelingen in hun privacy mag. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Clemens Peters. Tientallen vrachtwagens hebben opnieuw burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz, het laatste bolwerk van de Islamitische Staat. Er zit nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad en de Syrische democratische strijdkrachten willen hen pas aanvallen als alle burgers weg zijn. Een boer uit Tirol moet aan de nabestaanden van een Duitse vrouw bijna €500.000 schadevergoeding betalen. De vrouw kwam in 2014 om het leven toen ze werd vertrapt door de koeien van de boer. Volgens de rechter in Oostenrijk kon dat gebeuren doordat de boer onzorgvuldig was. In Zweden is een man van 22 veroordeeld voor de diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit een kathedraal. Hij moet 4,5 jaar de cel in. De man stal afgelopen zomer op klaarlichte dag 2 kronen en een rijksappel uit de kathedraal in Strängnäs, ten westen van Stockholm. In Eindhoven is een cementwagen vast komen te staan in zijn eigen lading. Toen de wagen bij een stoplicht stilstond, ontstond ineens een lekkage waardoor het cement de weg opstroomde. Waarschijnlijk is de betonmolen afgebroken. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Eén vandaag in Nieuwsport met Joost Vullings en Lammert de Bruin in de basis. En onze gasten Bert van Alphen, wethouder te Den Haag voor GroenLinks. En Renske van der Veer, directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. We gaan eerst nog even naar de verkeersinformatie, begrijp ik, bij de ANWB Helene Geest. Want er zijn toch files, Helene? Er zijn zeker files, ja. 70 kilometer staat er in totaal. En er is heel veel vertraging, vooral vanmiddag op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg staat namelijk een file van 14 kilometer. En de vertraging is daar 1,5 uur. uur. Ze zijn bezig met een spoedreparatie. Er zitten gaten in de weg waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Waalwijk over de A59 en de A27. Verder is het al wat drukker op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. Nederlandse IS-vrouwen die willen terugkeren. Het Openbaar Ministerie heeft salarisstroken van IS. In Den Haag pleiten coalitiepartijen voor berechting van IS'ers in Syrië zelf. Ja, terwijl het kalifaat bijna ten onder is, staat IS volop in de schijnwerpers. Renske van der Veer, nogmaals welkom. Directeur van het International Center for Counterterrorism in Den Haag. Ja, die salarisadministratie die blijkbaar dus functioneert. We hadden het er net al heel kort even over. Het is er weer een uitvloeisel van. Dat IS een hele serieuze, daadwerkelijke staat was of had in het kalifaat. Hoe ziet u dat? Is het voor u verleden tijd? Of is het nog steeds een actualiteit? Nou ja, het is zeker een actualiteit. Dat zie je alweer aan de onderwerpen, hè, die nu ook in de media weer volop aandacht krijgen. We zeggen eigenlijk altijd, ook bij ons bij het ICT, van ja, het ISIS mag dan wel militair verslagen zijn, maar het merk ISIS is nog steeds even sterk. En wat bedoelt u daar dan mee? Nou, het gedachtegoed van ISIS, dat is natuurlijk niet weg nu zij grondgebied hebben verloren. En je ziet ook dat ISIS nog steeds gewoon heel veel aanhang heeft. Niet alleen daar in de regio, ook gewoon in Europa, in Nederland. Zijn ook hier in Nederland gewoon heel veel lokale en nationale jihadistische netwerken waar dat gedachtegoed nog steeds speelt. En waar mensen ook nog steeds achter de ideologie van ISIS staan. En dat betekent dus dat er ook daadwerkelijk nog dreiging van uitgaat? Zeker, zeker. En dat is eigenlijk op meerdere manieren. Dat heeft inderdaad te maken met het feit dat mensen die ideologie nog steeds in hun hoofd hebben. Misschien ook wel snode plannen hebben of maken op basis van de ideologie. Maar ook omdat daar in de regio die mensen die deel uitmaakten van ISIS en die daar woonden in die protestaat, die zijn niet opeens in het niets verdwenen. Dus de inschatting is dat een heel aantal van hen misschien gewoon ondergrond zijn gegaan. Dus dat ISIS in een bepaalde vorm als een bepaalde beweging in feite ook nog wel bestaat. Alleen minder zichtbaar. Ja, maar in ieder geval wel zichtbaar. Op die lijsten van die salarisadministratie die naar buiten is gekomen, is dat dommigheid? Of zit daar iets achter? Hè? Als Joost het heeft over uitlekken, dan is er altijd, hè, hier in Den Haag, dan is dat altijd met een bedoeling. Uh-huh. Hè, dat er iets op straat komt te liggen. Dus hoe ziet u dat? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanochtend even goed gekeken ook naar wat er in de media stond. Uh-huh. Maar ik kon niet helemaal helder krijgen waar dat nou allemaal vandaan kwam. Er werd gesproken over dat het van de FBI zou komen. Dat de MIVD er ook een rol in zou hebben gespeeld. Er werd ook gesproken over lekken. Dus hoe dat precies is gegaan, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar ze zijn er in ieder geval. Ze zijn er. En waarschijnlijk, nou, de kans is denk ik ook groot dat het soort militair bewijs is. Dus bewijs wat ook door de militaire coalitie bijvoorbeeld daar is gevonden. Dat kan natuurlijk ook gewoon heel goed onder het puin. Er zijn heel veel documenten weggehaald. Ook allemaal meegenomen, ook met bewijsvoering in het achterhoofd. Mm-hmm. Dus dat is zeker een optie. Ja. Nou, nog even dat FBI genoemd wordt. Is dat voor u opmerkelijk? Want zijn er niet alleen binnenlands in de Verenigde Staten actief? Volgens mij zijn er heel veel partijen daar in de regio actief, ook al hele lange tijd. Er zijn ook wel operaties, daar is ook volgens mij in de media wel over geschreven, die zich echt richten, hè, op het stellen van bewijs. Mm-hmm. Dat gaat echt zo ver als bijvoorbeeld het ophalen van DNA en vingerafdrukken. En dat zijn ook samenwerkingsverbanden waar de Verenigde Staten ook vaak wel een rol in heeft. Dus dat past wel. Ja. Hebt u die lijsten gezien? Nee. Zou dat eventueel kunnen? Ik heb geen idee. Ik begrijp dat ook in de branche. Maar goed, ik werk niet voor een overheidsorganisatie. Dus ik heb geen toegang tot bijvoorbeeld gerubriceerd materiaal of zo. En ik weet niet wat de status van deze lijsten zijn. Maar ik denk niet dat als ik ze opbel dat ik het krijg. Oké, dus nog wat onzekerheden daarover. Maar denkt u dat justitie toch hiermee IS'ers beter kan berechten? Nu namen bekend zijn en het feit dat ze ook daadwerkelijk iets van salaris hebben ontvangen of een vergoeding? Mm-hmm. Nou, ik begreep dat er op die lijsten ook informatie staat waaruit je kan concluderen wat ze dan voor activiteit hebben ondernomen. Of ze daadwerkelijk aan de strijd hebben deelgenomen. Of misschien kan dat berekend worden door het salaris. Want volgens mij als strijder krijg je een hoger salaris dan als je kok bent. Risicopremies en dat soort dingen hebben er ongetwijfeld ook. Ja, echt hoor. Dat zou best wel kunnen, denk ik. Mm-hmm. Dus dat zou zeker kunnen helpen in de lijn van de bewijsvoering. Wel is het zo dat dit soort bewijs ook best ingewikkeld is. Want je moet natuurlijk als rechtbank ook wel kunnen beoordelen, waar is het gevonden? Wie heeft het gevonden? Waar komt het vandaan? Dat zijn vragen. Als je dat niet weet, dan is het denk ik ook heel moeilijk te beoordelen hoe valide dat bewijs is. Dus er zitten best wat haken en ogen aan. Ja, maar kun je misschien toch ook die naam in ieder geval gebruiken? Er zijn nu ook teruggekeerde strijders weer hier in Nederland die blijkbaar al vastzitten en die dan ook op die lijst staan. Kun je daar dan nog wat mee? Nou, ik denk zeker dat het gebruikt kan worden. Hè. Nogmaals, in de rechtszaak, ik ben geen rechter. Ik weet niet precies hoe dat beoordeeld gaat worden. Dus dat kan lastig zijn. Maar dat het nuttig is, is wel een feit. Al was het maar om te duiden, ook bijvoorbeeld voor politie en inlichtingendiensten, van wat hebben die mensen nou gedaan? Hoe zaten die netwerken in elkaar? Hoe ging dat daar? En dat is ook voor latere bewijsvoering wel heel relevant. Dus dat het relevant is, dat staat denk ik buiten kijf. Enig idee hoeveel mensen uit Den Haag naar het kalifaat zijn vertrokken? Ik zou het niet weten. Nee. Het is iets waar men zich toch, neem ik aan, in de gemeente wel mee bezig Uiteraard, ja. Maar dat valt vaak onder de burgemeester en alles en nog wat die daarbij betrokken is. En een gewone simpele wethouder wordt daar niet van op de hoogte. Nou, dat bent u. Dat ben ik. Dat bent u, simpel. Zeg, minister Grapperhaus, die heeft vanochtend op het nieuws gereageerd. En weet u, ik denk dat het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren zeer actief heeft ingezet op het verzamelen van bewijs tegen IS-strijders. Men heeft daar zeer goed op ingezet. En nu moeten we ook het Openbaar Ministerie die opsporing en bewijsvastlegging goed laten afronden. En dan kent u mijn opmerking. Dan moet de minister van Justitie echt even naar achteren stappen. Want de opsporing moet nu goed worden voltooid. Zou je, mevrouw Van der Veer, de straffen kunnen verzwaren als blijkt dat de rol van bepaalde mensen toch groter is dan gedacht? Nou, ik denk op basis daarvan kun je niet een straf zomaar verzwaren. Maar ik kan me wel voorstellen dat je de verdenking kan veranderen. He, waar iemand misschien in eerste instantie, nou, noem ze wat, verdacht zou kunnen worden voor uitreizen. He, dus het zich willen aansluiten bij een terroristische organisatie. Als je meer informatie hebt wat iemand daar daadwerkelijk heeft gedaan, en als daaruit blijkt dat iemand daadwerkelijk geweld heeft gepleegd in de strijd bijvoorbeeld, dan zou dat kunnen veranderen in bijvoorbeeld voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf of zo. He, dus ik denk dat het met name is het schuiven in die aanklacht of die verdenking. Nou, dus hoe dan ook, interessant die lijst. U zou ze best wel eens willen zien. Zeker, ja, absoluut. Ja. Zeg, inmiddels hebben we ook te maken met spijtoptanten die hopen dat ze worden opgehaald op de een of andere manier uit Irak, uit Syrië. Uh-huh. Verslaggever Hans-Jaap Melissen die sprak voor Eén Vandaag en voor Trouw onder meer met Amber K. Dat is een 23-jarige Nederlandse uit Dordrecht. Wat ik eigenlijk zag op het nieuws was IS, ISIS, doet gruweldaden, doet dit, doet dat. Maar de koppeling van Khalifaat en ISIS was er bij mij niet. Dus ik dacht, Khalifaat is een plek waar moslims samenleven, waar moslims naartoe komen vanuit heel de wereld. En ISIS zag ik meer als een soort onafhankelijke groep. Ja, ze zegt, mijn intentie was om naar het kalifaat te gaan en niet naar ISIS. Ja, kalifaat een beetje als het beloofde moslimland, geloof ik. Een soort islamitische punica-oase. Vindt u dat geloofwaardig als zij dit zo vertelt? Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Het kan, denk ik. Er zijn ongetwijfeld mensen die dat niet hebben begrepen. Maar eigenlijk vind ik het nog niet eens de meest relevante vraag, als ik heel eerlijk ben. Want ik vind dat dit soort mensen, of je nou man bent of vrouw bent, of het maakt niet uit, dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om uit te zoeken wat je aan het doen bent. Je bent handelingsbekwaam, je bent verantwoordelijk voor je handelen, net als jij en ik. Als ik naar een heel gek land op vakantie ga, dan heb ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid om uit te zoeken of ik daar een risico loop. Ja, dat geldt, dat is gewoon zo. Deze dame, ik las het artikel vanochtend, die heeft ook aangegeven dat zij best wel op de hoogte was van de gruweldaden van IS. Ja, ik vind dat dan toch wel heel ingewikkeld dat je dat niet in je hoofd bij elkaar klopt. Ja, maar dit is natuurlijk ook een heel goed verhaal om te vertellen als je liever niet zo heel lang in de gevangenis wil zitten als je terugkomt. Ja, de naïeve kaart wordt veel gespeeld. Komt u dat veel tegen? Ja, dat gebeurt al heel lang. Ja. Vanavond om 17:15 is dit te zien in de televisieuitzending van Eén Vandaag. Ze gaat ervan uit, zegt ze wel, dat ze straf krijgt als ze naar Nederland komt. Deze week was een discussie over terughalen en het berechten van IS'ers naar aanleiding van de oproep van Donald Trump. Joost, premier Rutte, die vindt toch nog steeds dat wie gekozen heeft voor de strijd daar hier niet meer welkom is, hè? Ja, dat vindt hij al heel lang. Daar zal hij ook niet zo snel van afstappen van dat standpunt. Het is wat anders of uiteindelijk de Nederlandse regering niet gedwongen gaat worden door internationale omstandigheden of door rechters om het toch te doen. Maar het standpunt is inderdaad van, nou ja, je hebt ervoor gekozen om weg te gaan. Je hebt eigenlijk ons land en onze normen en waarden heel hard afgewezen. Nou ja, weg is weg. Zoek het zelf maar uit. Ja, is dat ook de manier waarop er gereageerd is op die oproep? Ik weet niet of je het een oproep kunt noemen van Donald Trump. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, Europa heeft eigenlijk zijn schouders opgehaald. Dat heeft natuurlijk ook weer met andere dingen te maken. Dat niet alles wat Trump vraagt, dat Europa nu denkt, goh, deze meneer willen we nou heel graag uit de brand helpen. Dus dat zit er natuurlijk ook achter. Maar goed, ik kan me wel voorstellen, want dat is natuurlijk een punt is van, ik denk dat de meeste Nederlanders zullen zeggen van ja, die mensen zijn afgereisd. Sommigen wellicht een aantal naïef, maar een heel groot gedeelte niet. Hebben daar ook hele erge dingen gedaan. Blijf dan maar. De andere kant, je kan er ook op een andere manier tegenaan kijken. Ze zitten nu vaak gevangen in kampen door de Koerden, die voor ons gevochten hebben tegen IS. En die zitten maar met die mensen. Dus ja, als je dat... Die willen ze ook kwijt. Die willen ze ook kwijt. Dus als je het principe wat je nog wel eens hoort in Den Haag de laatste tijd, de vervuiler betaalt, kun je ook zeggen van ja, kijk, het is onze rommel. Dus misschien moeten we gewoon onze eigen rommel opruimen in plaats van die Koerden daarmee op te zadelen. U knikt, mevrouw Van der Veer. Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Wij moeten onze eigen rommel opruimen. Ja, ik vind dat ook wel. Ik heb dat volgens mij wel vaker gezegd. Ik ben niet per se helemaal eens met de absoluutheid van de beleidslijn van Nederland. Ik vind dat echt heel kwalijk. We zeggen nu allemaal van de Europese landen die halen hun schouders op. Dat klopt ook. Hè. Ze geven geen gevolg aan die oproep van Trump. Wat is het? Maar er lijkt bij Frankrijk wat beweging in te zitten. Nou, maar dat is ook het punt wat ik wilde maken. Er zit al heel lang bij andere landen wel beweging. Bij Nederland niet. Hè. Die houden inderdaad al een jaar of twee, of misschien al wel langer vast aan die hele absolute beleidslijn. We gaan op geen enkele manier actief mensen helpen repatriëren naar Nederland. Doen we niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar België, Frankrijk, Duitsland, die hadden in eerste instantie ook dat standpunt. Maar die zijn al lang aan het schuiven gegaan. Fransen hebben al een tijd geleden aangekondigd dat ze gaan kijken of ze wel mensen kunnen repatriëren. De Belgen die zijn aan het kijken of ze kinderen kunnen terughalen. Weliswaar misschien zonder hun moeders of van, maar die zijn het in ieder geval aan het uitzoeken. Dus zo zie je dat er bij heel veel landen wel dingen aan het schuiven zijn. Daar maar Nederland die, doet zijn armen over elkaar. En wat is daar het risico van? Nederland doen hier niet aan mee. Ja, er zijn meerdere risico's, maar de belangrijkste is dat het gewoonweg een risico is voor jou en mijn veiligheid. Hoe dan? Nou, omdat het heel simpel is, als je niet per casus kan kijken, wat doet die persoon nou en wat is de dreiging die van die persoon uitgaat en hoe minimaliseer je die dreiging het best, dan kijk je eigenlijk niet vanuit het veiligheidsperspectief naar het probleem. Het is gewoon soms veel beter voor de veiligheid om iemand begeleid uit die regio terug te halen, want dan hou je hem tenminste in de gaten. Ja, maar je kunt ook zeggen, dan laten ze lekker daar zitten, dan hebben we er ook geen last van. Maar dan zien we helemaal niet meer wat die mensen doen. Dan verdwijnen ze van de radar. Dat zijn mensen met Nederland op het netvlies, die geïndoctrineerd zijn met een ideologie waarin het aanslagen plegen in het Westen belangrijk is. Dat is echt een risico voor onze veiligheid. Ja, hebt u, meneer Van Alphen, een idee wat er zou moeten gebeuren? Nou, ik denk dat het wel een goede suggestie is om mensen in de gaten te houden die niet helemaal vertrouwt. Yeah. En of dat nou hier of daar is, je houdt ze in de gaten. Precies. En kunnen we dan per casus afwegen? Ja, kunnen we dat? Is daar mankracht voor? Zijn er genoeg mensen om iedereen in de gaten te houden? Nou, ik denk 24-7 iedereen in de gaten houden. Dat kan niet, maar dat is ook niet nodig. En dat moet je ook niet willen. Want we hebben hier geen politiestaat. Zo simpel is het. Mm-hmm. Je moet eerst kijken wat de dreiging is die van iemand uitgaat. En of inzet die je daarop pleegt proportioneel is. Hè? Dus of de eventuele inbreuken op privacy en andere grondrechten, of dat wel zich verhoudt tot de dreiging. En dat betekent dat het soms ook gewoon zo is dat ook mensen die terugkeren misschien geen directe dreiging vormen. Ja, dan hoef je er echt niet 24-7 achteraan te lopen. Oké, maar dat impliceert wel een risico. Ja, maar 100% veiligheid is niet garanderen. Maar wij kunnen het aan in Nederland, hoor. Dat kunnen we echt. We hebben een goed apparaat. De veiligheidsdiensten, de politiediensten zijn hartstikke goed. Doen hun werk goed. Dus ik denk echt dat we dat aan kunnen. Ja, maar in principe worden de mensen toch ook gearresteerd als ze terugkomen? Ja, altijd. Ja. Hè? Ja. Maar dan moet je ze dus wel in de gaten hebben. Hè? Want als je dus niet ziet dat ze terugkomen, dan kan je ze ook niet arresteren. Nee. Als je ze begeleid laat terughalen, worden ze altijd opgepakt voor verhoor. Wordt gekeken of er voldoende bewijslast is. Als het kan, gaan ze vervolgen. Anders wordt er een dreigingsinschatting gemaakt door de diensten. En als dat nodig is, worden ze in de gaten gehouden. De mensen die daar nu nog zijn. Zijn die radicaler, een nog strenger in de leer dan mensen die al eerder terug zijn gegaan? Ja, in algemene zin kan je dat best wel zeggen, denk ik. Het zijn ook die mensen die in die kampen zitten, zijn vaak mensen die nog tot het laatst daar zijn gebleven. Dat zegt wel iets, vind ik. Hè? Of die mensen nou moeite hebben gehad om daar weg te komen of niet. Die hebben heel lang blootgestaan aan de situatie van ideologische indoctrinatie, geweldpleging. Hebben ze misschien zelf gedaan, heel dicht fysiek geweld. Of ze hebben dat heel veel gezien, hè? Onthoofdingen, hele nare dingen. Dus daar gaat wel echt dreiging van uit. Ja. Oké, en die komen dan hier naartoe en u zegt, nou, dan ga je helemaal checken en een mogelijk bereik. Kun je ook deradicaliseren? Kan dat echt? Ja, dat wordt me heel vaak gevraagd. Nou, bij ICCT doen we altijd onderzoek naar wat effectief is en wat niet. daar is geen onderzoek over of deradicaliseringsprogramma daadwerkelijk effectief zijn. Dat is er gewoon niet. Ik vind het dus altijd een beetje giswerk. Er zijn wel gevallen bekend van mensen die gederadicaliseerd zijn. Ja, en de een komt er regelmatig in het nieuws, zijn die lezen. Ja, klopt. Maar ik heb de indruk dat het bij die mensen, als je gewoon naar die casussen kijkt, dat het vaak meer een persoonlijk proces is geweest dan dat daar een of ander programma echt een rol in heeft gespeeld. Dus ik vind het echt lastig om daar iets over te zeggen. Ik heb er wel twijfels bij. Ja, dus dat betekent dat als mensen terugkomen, dat je er toch een behoorlijk probleem mee op de hals haalt. Ja, het is een risico. Maar als je ze daar laat, is het risico nog groter. Dat moeten we ons echt wel realiseren. En je kunt natuurlijk wel mensen beïnvloeden. Hè? Gewoon ook in alle openheid. Je kunt met ze praten. Ik denk niet dat dat per se in echte geharde jihadistische gevallen genoeg is. Maar voor die gevallen hebben we dus wetten waaronder je de politiediensten en de inlichtingendiensten kan inzetten. En die kunnen ook een hoop op de achtergrond. Bert van Alphen? Ja, ik zit vanuit mijn vorige functie als jeugdombudsman nog eens te kijken naar die positie van die kinderen. Hoe zit dat nou? Is dit dat hetzelfde lijn? Wat vinden jullie daarvan? Met betrekking tot het terughalen? Bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, mijn standpunt is daar heel, heel makkelijk in. We moeten ons inspannen om die kinderen terug te halen. Ik vind dat niet alleen wettelijk gewoon een verplichting. We hebben allerlei internationale verdragen ondertekend waaruit in mijn beleving blijkt dat we daar inspanning op moeten leveren. Maar het is ook gewoon een morele kwestie. Ik vind dat we die inspanning moeten leveren. Maar nemen we daar ook dan een risico mee? Dat kan zeker. We weten dat jonge kinderen al door ISIS bijvoorbeeld soms getraind kunnen zijn, hè, in het dragen van wapens en ook wel ideologisch. De IVD heeft daarover gesproken en die zeggen dat dat vanaf een jaar of 9 het geval al kan zijn. Dus dat is best wel jong. Maar we moeten ons ook realiseren dat kinderen echt heel anders in elkaar zitten dan volwassenen. We hebben het vaak over geradicaliseerde kinderen. Nou, als het over kleine kinderen gaat, dat is geen proces van radicalisering. Dat is socialisatie. Hè? Die kinderen die zijn opgegroeid in een bepaalde omgeving. En over socialisatie is wel weer heel veel bekend. Want socialisatie kan je omkeren. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Daar weten we heel veel van. En dat kan. En dat moeten we ons realiseren. Ja, maar kan dat ook zonder ouders? Ja, dat is ook een hele ingewikkelde vraag. He, stel je nou voor dat je in een politiek klimaat terechtkomt waarin je iets mag met die kinderen, dat die terug mogen komen, maar die vrouwen en die mannen niet. Dan is het scenario dus, moet je die kinderen dan bij die ouders weghalen? Mag dat ook gewoon weg? He? Familierecht bijvoorbeeld, hoe doe je dat dan? En wat is schadelijker voor zo'n kind? Niet bij de ouders zijn of uit die jihadistische omgeving gehaald worden? Ik weet het antwoord niet, maar ook daarbij denk ik echt dat je per casus moet kijken, hoe gaat het met dat kind? En wat is daar nou precies aan de hand? Ja, we hebben van de week bij een vandaag een onderwerp was een heel ander arrest, maar dat zou hierop van toepassing kunnen zijn. Dat is als een kind een EU-burger is, ik weet niet of dat voor alle kalifaatkinderen geldt, dan heb je er recht op om met je ouders binnen de EU op te groeien. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel vaak gevallen dat een moeder of een vader illegaal is. Dus op basis daarvan zouden, dat is natuurlijk ook het gevaar van als je dus op basis van dat arrest wat helemaal niet met kalifaat had, als je wat een moeder en een kind terughaalt, maar dat kind is verwekt door echt een of andere Iraakse kalifaatstrijder met vrij extreme gedachten en daden, dat hij op basis van dat arrest ook naar Nederland zou moeten komen. Ja, en dan sla je weer door, zou ik zeggen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dat je dan, die houden toch liever, dat lijkt me een Iraakse kwestie, die mogen dat oplossen. Ja, maar het geeft aan hoe ingewikkeld dit is. Ja, het is heel ingewikkeld, ja. Goed, we gaan verder praten over schuldenproblematiek. Meneer Van Alphen. Iemand hier aan tafel overigens wel eens periodes gehad dat hij behoorlijk knijp zat. Ja hoor. Ja? Ja? Ja? Ja, niet zozeer schuld, maar gewoon weinig geld. Gewoon weinig geld. Studieschuld. Ja. Studieschuld. Ja. Schuld, ja. Lammert, jij? Ja, zeker. Ja? Weer te veel geshopt online. Dat, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dat ook allemaal een huis gekocht. We hebben allemaal. Ja, dus ja. We hebben niet, allemaal. Hoor. Ik huur nog steeds. Ja, dus we zitten er allemaal wel mee. Maar ja, helemaal het achterste van de tong laten we vaak niet zien. Want er is, meneer Van Alphen, ook wel veel gêne over. Hè, als mensen echt in de problemen zitten. Als het gaat om problematische schulden, inderdaad, ja. Mm-hmm. Ook hier in Nederland zijn wij niet zo makkelijk om over onze hypotheekschulden te praten enzovoort. Ik weet niet, dat zit waarschijnlijk niet in onze cultuur. Maar er is veel gêne. Ja, staat dat u in de weg om mensen te kunnen helpen? Ja, zeker. Hoe dan? Je moet eerst werken aan een kwestie van vertrouwen. Je moet zorgen dat mensen, als ze bij jou komen, als je ze een hand reikt, dat ze daar ook werkelijk gebruik van kunnen maken. En dat hun gegevens en hun hele leven niet over alles en iedereen wordt bekendgemaakt enzovoort. Dus het is een kwestie van vertrouwen. Wat je moet uitstralen als overheid om ervoor te zorgen dat mensen goed geholpen kunnen worden. Maar hoeveel mensen met schulden zijn er in Den Haag? Nou, ik ken ze niet allemaal, maar we zitten ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Nederland hebben met problematische schulden te maken. Dat zal in Den Haag niet veel anders zijn. Ik vind dat een ongelooflijk cijfer. Ja, 1 op de 5. Hè? Joost, ja, we hebben er vanochtend nog naar gekeken. Ja, ik heb dus een brief van staatssecretaris Van Ark van vorig jaar. Er staat van 1,4 miljoen huishoudens hebben dus risicovolle of problematische schulden. Dus een 500.000 heeft echt problematische schulden. En 1,2 miljoen van die huishoudens zijn onzichtbaar. Dus de groep mensen die echt geholpen wordt, dat zijn er nog onder de 200.000. Nou, dat betekent dus dat er heel veel mensen zijn die... We kennen er in Den Haag... Kennen we in de stress zitten. Precies, nee, dat is het punt. We kennen er in Den Haag ongeveer 30.000 die echt... Die kennen we dus, hè. En daar zitten dan ongeveer 4.000 echt met problematische schulden. Maar dat is maar een heel klein stukje van datgene wat er daadwerkelijk aan de hand is. En kunt u zich een voorstelling maken van hoe dat er dan aan toe gaat in die huishoudens waar u geen zicht op hebt? Nee, want dan daar heb ik het geweten. Daar heb je geen zicht op. Nee, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Wat de problemen zijn. Ja. Wat we geleerd hebben in de afgelopen periode, zeker met mensen die met problematische schulden te maken hebben of hebben gehad, die geven eigenlijk dezelfde reactie aan als er gevaar dreigt voor de mensen. Van of je gaat er volop tegenin, je gaat de strijd aan, of je blijft stilstaan, of je vlucht. Nou, die reacties die gebeuren ook bij mensen die met problematische schulden aan de orde zijn. En dat betekent dat je op verschillende wijzen moet kunnen aanvliegen. Weer dat maatwerk moet kunnen leveren om ervoor te zorgen dat mensen dat vertrouwen van jou krijgen. Mensen die weglopen zijn moeilijker te bereiken dan mensen die de strijd aangaan. Mm-hmm. Ja, maar het betekent dus nogmaals dat er onzichtbaar veel geleden en gestrest wordt. Ja, en dat merk je ook in het dagelijkse straatleven. Ik bedoel, de toename van een aantal verwarde personen, zou ik maar zeggen, zou daar eens best mee te maken kunnen hebben. Mensen die vluchten in andere middelen om toch een beetje prettig leven te houden. Dat is ook inderdaad aan het toenemen. Dus je merkt het ook wel in de dagelijkse straat. Ja. Als ik van mijn dat wandelingetje maakt morgens, dan komt u de nodige mensen tegen, exact, waarvan u denkt, nou, dat zou best wel eens kunnen dat er achter de voordeur veel meer aan de hand is dan ik zou kunnen vermoeden. Waar loopt u als gemeente dan tegenaan? Duiken. Mensen, dat heeft effect op de kinderen die mogelijk in huis zijn, die minder mee kunnen doen aan onderwijsfaciliteiten of wat dan ook. Mensen die in een stress raken, vaak is dat toch wel het gevolg van met name financiële problematische schulden. Omdat er heel veel factoren meespelen die op allerlei gebieden. Gezondheid wordt minder, mensen gaan niet meer bewegen omdat ze niet meer enzovoort. Dat soort persoonlijke levens, gezondheidszorg en naar de kinderen toe heeft het effect. Des te belangrijker om er op tijd bovenop te kunnen zitten, exact, om er iets mee te kunnen doen. En daar gaat die brief van de staatssecretaris, dat concept wetsvoorstel ook over. He, dat je er sneller bij bent. Schuldeisers, zoals de woningcorporaties, energiebedrijven, moeten de gemeente eerder inseinen bij betalingsachterstanden. He, dan kan de gemeente die gegevens bekijken en zeggen van, oh, daar moeten we misschien eens naartoe. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat gaat dus niet, want dat was tot nu toe altijd verboden, om die gegevens uit te wisselen. Die vroegen we dan meestal wel op en dan kregen we ze ook wel. En we hebben contacten met corporaties waarvan we zeggen van, nou ja, als er 2 keer een brief naar een huurder is gegaan waarvan je zegt nu is het voor de 2e keer dat je huur niet hebt betaald, het wordt tijd dat we iets aan gaan doen, dat we dan een kopie ook krijgen bij onze afdeling en dan kunnen kijken van, misschien moeten we daar iets aan doen. Dus er zijn wel afspraken gemaakt, maar het is niet geformaliseerd en dat is wat nu wel gaat gebeuren hopelijk. Ja, want dat hebt u nodig, dat u wordt ingeseind door andere instanties. Maar dan had u het net over het vertrouwen dat er moet zijn bij mensen. Dat hun gegevens niet overal, hè, de gêne waar we het over hadden. Dat het, want privacy, is dat dan niet een onderwerp waar u zich zorgen over maakt? Ja, dat is ook wel zo. Daar maken we ons ook zorgen over. Maar het belemmert ons ook in het werk. En wat mensen vaak vragen is van, waarom duurt het zo lang dat ik geholpen word? En waarom moet ik eerst toestemming geven voordat die cijfers aan de hoogte? Ik zal aangeven, bij ons in het stadhuis heb je 2 diensten. Je hebt de bijstand en je hebt de schuldhulpverlening. Hè? Dat zijn 2 verschillende diensten. Als iemand komt bij schuldhulpverlening, mag de ambtenaar van de schuldhulpverlening niet de gegevens van de bijstandsambtenaar naar de inkomens gebruiken. En andersom ook niet. Als dus de bijstandsambtenaar de mensen die in de schulden zitten ontvangt om te kijken van, hoe gaat het nou, mag die niet gaan kijken bij de andere afdeling. Je snapt waarom dat is natuurlijk, hè? In eerste instantie. Ja. Maar die meneer of mevrouw die met zijn schulden zit, die moet dus 7 weken wachten voordat er iets gaat gebeuren. Terwijl ze zitten bij wijze van spreken naast elkaar, kunnen die gegevens uitwisselen en meneer of mevrouw is geholpen. Dat is ja, maar dan ben je als burger, dat vind je dan vervelend. Maar het is natuurlijk, als jij nog echt in de schaamte en de ontkenning zit en je betaalt voor de tweede keer je huur niet, en je krijgt in één keer een brief, volgens mij heeft u een probleem, kan ik me voorstellen dat heel veel mensen denken van, wow, er wordt op me gelet en ik heb er nog geen zin in. Dat klopt. Ja, nee, maar dat is, zo werken we ook niet, want dat zou wel heel erg Big Brother-achtig zijn, overkomen. Hoe dan wel? We proberen de mensen te verleiden inderdaad die vraag te stellen van help mij. En dat doen we door bijvoorbeeld helpdesk geldzaken in de wijken, onder andere in het vadercentrum waar we het net over hadden, die kroeg van die... van Lambert's vader. Waar inderdaad heel laagdrempelig mensen antwoord kunnen geven op als er financieel probleem is, help mij kunnen. Oké, maar dan weet je dus, als je zo'n verzoek krijgt van als er iets met je aan de hand is, dan weet je, zou je dus ook kunnen weten dat er al signalen over en weer gegaan zijn over je. Ja. Mevrouw van der Veer, u bent veel met data bezig. Hoe kijkt u hiernaar? Ja, ik vind het altijd lastig. Ik vind het heel belangrijk dat privacy geborgd is, gewaarborgd is. Dat je er inderdaad vanuit mag gaan dat in principe niet gebeurt. Maar het is ook aan de andere kant wel weer heel erg vervelend als elke pragmatiek opeens tegengegaan wordt door privacywetgeving. Dus ik weet, ja... Dus dat kan lastig zijn, privacywetgeving. Ja, en ik vraag me dan ook niet af, zijn er dan niet gewoon situaties waarin je misschien dan ook toestemming moet vragen aan iemand van, nou, we zitten nu op een punt, hè, dat hetgeen wat jij hier, wat jou kan helpen, dat tegengehouden wordt omdat dingen niet mogen uitwisselen. Als jij nou toestemming geeft, dan wisselen het wel uit. Volgens mij, als daar wat pragmatischere processen onder zouden liggen, dan zou dat misschien ook wel helpen. Ja, het voorstel van de staatssecretaris is ook om aan de voorkant, als zo snel mogelijk met betrokkenen, een plan van aanpak te maken. Nou, dat waarin dit soort En dan is dit een paardenmiddel, eigenlijk. Als je zegt van, nou, we moeten nu zo ver gaan dat we op basis van wat de woningcorporatie zegt, bijvoorbeeld, of het energiebedrijf toch echt gaan ingrijpen. Ja, het is vaak een combinatie, hè, van mensen die openen hun enveloppen. Dat is natuurlijk niet meer. Het hele beleidsgedachte is, hoe sneller je erbij bent, hoe minder grote problemen worden. Want dat zie je natuurlijk vaak, dat vertelt de heer Van Alphen ook, dat door schaamte loopt het vreselijk uit de hand. Terwijl als je 2-3 jaar eerder had ingegrepen, was het probleem nog te overzien geweest. En dat is natuurlijk het dilemma waar de overheid tegenaan loopt. Ja, ja, zeker. En ook met regelmaat komen de plannen uit Den Haag om hier maar weer wat aan te doen. Het lijkt heel lastig om daar de vinger achter te krijgen. Nou ja, ze weten wel hoe ze het moeten doen. Dus proberen er eerder bij te zijn. Maar ja, dan loop je dus tegen allerlei regels aan. Maar bijvoorbeeld, de overheid is ook met zichzelf bezig. Want als er één schuldeiser vervelend is, is het de overheid. De ombudsman is daar voortdurend op aan het wijzen. Ja, ook dat het behoorlijk agressief gaat. Ja, ik vind de overheid altijd een hele nare partner eigenlijk. Als ze zijn heel veel dreigen. Je wordt nu wel heel boos, heb je er zelf van? Ja, ik vind overheidscommunicatie altijd heel dwingend en heel naar. En ze dringen ook altijd voor. Als iemand failliet gaat, dan de overheid komt als eerste even geld wegharken. Ja, bent u ook zo? Dat is bij de schuldenproblematiek precies hetzelfde. De inner van de bekeuringen, precies hetzelfde. Dat zijn altijd schulden die eerst moeten worden afgelost voordat heel de wereld probeert te bewegen om iemand uit het moeras te halen, behalve de belastingdiensten, behalve de CEIB. Dat is waar. Hoewel ze daar wel nu in bewegen. Hoor. We kunnen nu met de belastingen ook afspraken maken over hoe we schulden oplossen. Nou, dat is dan een hele stap verder. Het gaat erover dus dat er meer mogelijkheden moeten zijn om in ieder geval bij mensen binnen te komen als daar schuldenproblemen zijn, zodat je daarmee aan de slag kunt. Hebt u daar genoeg mensen voor? Is daar genoeg capaciteit voor? Dat is wel, zoals ze dat dan noemen, een uitdaging. We hebben op dit moment een nieuwe manier van werken. Dus we gaan heel laagdrempelig aan de voorkant al zitten. We proberen mensen zo snel mogelijk uit te nodigen om bij ons op kantoor te komen en daar binnen een week een aantal afspraken te maken. Dat is wat we doen. Nou, dat werkt. Daar hebben we al bijna weer wachtlijsten voor. En niet omdat we mensen niet kunnen helpen, maar meer in de personele sfeer. We hebben niet voldoende mensen achter het loket, dat is één. Ja. En het tweede is dat je de problematiek ook in zijn totaliteit moet aanpakken. Je kan niet één onderwerp met één instelling helpen. Ik wens u daar heel veel succes bij. En heel veel mooie ochtendwandelingen naar het werk. Bert van Alphen, wethouder te Den Haag. Hartelijk dank. Dank ook Renske van der Veer. Komend uur in ons politieke café Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattafel en drammer met een glimlach. En Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30 Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan.